Nie! Nie możemy mówić, że naród rzeczywiście wybrał swoich przedstawicieli. Zostały zafałszowane. No to jest, no proszę pana, chodzi o to, żeby zdobyć władzę w sejmikach wojewódzkich. No to przecież dokładnie chodziło, no. Pod Belwederem zbiera się coraz więcej osób. Wszyscy oczekują tutaj drugiego, kończącego marsz wystąpienia prezesa PiS. Dziękujemy, mówił Paweł Buszka. Do marszu PiSu będziemy jeszcze wracać w kolejnych serwisach. Premier Ewa Kopacz odwiedziła Lecha Wałęsę w jego domu w Gdańsku-Oliwie. Były prezydent ma złamaną nogę, a na niej gips założony na 6 tygodni. O czym pani premier rozmawiała z byłym prezydentem? O problemach Polski, o służbie zdrowia, o przyszłych świętach, o 33 latach po stanie wojennym. No każdy miał swoje wspomnienia i swoje spojrzenia. A kiedy spotkanie było umówione? Była herbata, waka. No, ciepłe, serdeczne, rodzinne spotkanie pani premier z rekonwalescentem. Relacjonował po spotkaniu prezes Instytutu Lecha Wałęsy Mieczysław Wachowski. Jeszcze tylko przez kilka godzin, bo do 20 potrwa przedświąteczna zbiórka żywności organizowana przez Caritas. Zebrane w sklepach produkty posłużą do przygotowania wigilijnych wieczerzy dla najuboższych. Jedzenie trafi też do jadłodajni. Powstaną również paczki dla podopiecznych organizacji, mówi Elżbieta Sztabler z Caritas Polska. Przede wszystkim zbierać będziemy artykuły codziennej potrzeby, takie jak mleko, mąka, cukier, makaron, ryż, płatki kukurydziane, herbata, słodycze dla najmłodszych oraz konserwy mięsne i rybne, a także środki czystości. O włączenie się do akcji apeluje dyrektor Caritas, ksiądz Marian Subocz. Każdy człowiek jest tym moim bratem, który znalazł się w potrzebie, często niezależnie od niego samego. Z pomocy Caritasu dzięki świątecznej akcji skorzystało do tej pory 360 tysięcy osób. Jest cichy, wygodny i szybki. To pierwsze opinie kolejarzy na temat pociągu Pendolino. Opinie ekspertów są bardziej krytyczne. Zdaniem części z nich nowa maszyna PKP Intercity jest ciasna i niewiele jest w niej miejsca na bagaże. Najważniejsze będą jednak recenzje pasażerów, a te poznamy już jutro, kiedy do pociągu wsiądą pierwsi podróżni. Aleksander Przoniak. Pierwsze, co uderza w czasie jazdy, to cisza. Kolejarze mówią, że pociąg jest doskonale wytłumiony. Nie słychać odgłosów z zewnątrz, nie słychać pracy silnika. Pasażerowie nie czują też prędkości. Maszynista zresztą też. Siedzi się dosyć wysoko, więc ta prędkość też jest inaczej odczuwalna. 160 praktycznie w ogóle nie jest odczuwalne. Mówi Jacek Kosiński, który szybkim pociągiem przejechał już kilka tysięcy kilometrów. Druga sprawa to komfort pasażerów i dobra obsługa. Chwilami można się poczuć jak w samolocie. Możemy również prosić kelnerów za pomocą różnych dróg komunikacji o przyniesienie jedzenia do miejsca, w którym siedzimy. Mówi konduktor Grzegorz Malczewski, a już jutro poznamy wrażenia z podróży pierwszych pasażerów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. PKP Intercity zakupiło 20 składów szybkiego pociągu Pendolino. Jutro na tory wyjedzie 9 z nich. Kolejne stacje narciarskie są otwarte dla miłośników białego szaleństwa. Od dziś na niektórych trasach można już szusować na Jaworzynie Krynickiej. Pierwszy zjazd na sztywnych nogach, ale potem już coraz lepiej. Na warunki do jazdy na razie nie narzekam. Dzisiaj inauguruje sezon. No jest przyjemność, frajda, no to po prostu jeśli ktoś jeszcze nie jeździł, no jak spróbuje, no to może się, jak to się można powiedzieć, zarazić. No. Prędkość i adrenalina i widoki, fajnie się czas spędza. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Na termometrach od 3 stopni na wschodzie do 11 na zachodzie kraju jest pochmurno, ale przelotny deszcz tylko w centrum i na północy. Noc zapowiada się deszczowa w centrum i na wschodzie Polski. Temperatura od 0 do 3 stopni, tylko w górach minus 1. A jutro od 1 stopnia do 6 padać może na zachodzie i wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. 40 cali 3D Panasonic Smart TV 1200 Hz za 1799. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da trasie. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Znów wyruszamy w przeszłość i zarazem wracamy na Śląsk. Trójkowy wehikuł czasu. Audycja nie tylko dla oldboyów. Przed tygodniem mówiliśmy o życiu na Śląsku w latach 60. Dziś będzie mowa o życiu na Śląsku w latach 70. Zabrzmią też śląskie zespoły z tamtego czasu. Najpierw wybór oczywisty. SBB dla Egona, rok 1975. Nie ma chyba większej inwestycji w kraju, przy wznoszeniu której nie braliby udziału żołnierze. Tak jest i tutaj, na trasie szybkiego ruchu Katowice-Warszawa, którą dzisiaj odwiedziliśmy. Trasa na odcinku Katowice-Częstochowa jest już gotowa. Gotowa jest na odcinku Piotrków-Trybunalski-Warszawa. Pozostał ostatni odcinek, 60 km między właśnie Piotrkowem Trybunalskim a Częstochową. No nawet trochę więcej, nawet trochę więcej. Trochę więcej, tak? Tak, tak. No, wiadomo, trasa szybkiego ruchu zresztą w tej chwili W ogóle budowanie tras szybkiego ruchu jest sprawą, powiedziałbym, w pewnym sensie priorytetową w naszym kraju. Oprócz tak wielkich budów jak Huta Katowice, czy budowa portu północnego, fabryk domów i tak dalej, właśnie mówimy o autostradach, o drogach szybkiego ruchu ze względu na wzrastający transport. Przecież wiadomo jest, że w tej chwili transport kołowy przewozi 4-krotnie więcej towarów niż transport kolejowy, a w związku z tym te drogi są potrzebne. Ja jechałem dzisiaj tutaj do Was z Warszawy. No i jak się jechało? Właśnie, do Piotrkowa Trybunalskiego świetnie. Trasa bezkolizyjna, dwustrumieniowa, ale od Piotrkowa tragedia na drodze. Masa ciężkiego sprzętu, pojazdów i szybkich, i tych bardzo wolnych. Mam na myśli ciągniki, które właściwie tarasują ruch, tamują ruch na drodze. Pojazdy konne, jedzie się w wielokilometrowych kolejkach, także no, prośba do Was wszystkich budowniczych, żeby tę trasę zrobić jak najszybciej i żeby jak najszybciej się można było przedostać z Warszawy do Katowic i z Katowic do Warszawy. No, jeszcze można by tu powiedzieć, bo Pan skierował do nas to, że i prośbę, żeby szybciej budować. Możemy się pochwalić, że naszą budowę ubiegłego roku w Rząsawie właśnie odwiedził pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Towarzysz Gierek. I czujemy się zobowiązani, że na pewno nie zawiedziemy. To był fragment audycji pod tytułem Na trasie Warszawa-Katowice, nadanej 2 maja 1976 roku. No poniekąd ilustracja tego, o czym nasz gość mówił w zeszłym tygodniu, że tak zwaną Gierkówkę zbudowano do połowy, czyli do Częstochowy, jak rozumiem, na zlecenie Jerzego Ziętka, a o resztę musiała zatroszczyć się Warszawa. Naszym przewodnikiem po Śląsku sprzed lat jest, jak tydzień temu, redaktor Jan Mazurkiewicz w studiu Radia Katowice. Witam pana. Dzień dobry. Tydzień temu opisał pan klimat na Górnym Śląsku lat 60. jako obecną w całej Polsce małą stabilizację. No, liczą się zarobki, z władzą się nie dyskutuje. Tymczasem dziś będziemy mówić o kolejnej dekadzie, której dramatycznym zamknięciem będą wydarzenia w kopalni Wujek w grudniu 1981. Więc coś się w ciągu tej dekady lat 70. zmieniło. Zmieniło się zdecydowanie. Po pierwsze właśnie to, o czym była mowa, czyli dokończenie tej trasy, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest oczywiście Huta Katowice, która została zbudowana przecież nie w rejonie Śląsku, tylko w Dąbrowie Górniczej. To też jest jakby swoista ciekawostka tamtych lat. Po trzecie, proszę nie zapomnieć o fabryce Fiata w Tychach. Wokół tych dwóch olbrzymich zakładów, większego Huty Katowice, tego drugiego mniejszego, powstaje mnóstwo innych zakładów, czyli zaczyna się no, jakby na ówczesną skalę ruch w przemyśle, mówiąc nieładnie. Ale co jest najważniejsze, to jest oczywiście nacisk na górnictwo i na hutnictwo. Przecież tutaj praktycznie w każdym mieście była jakaś kopalnia, jeśli nawet nie dwie. I wszystko wtedy się opierało na górnictwie, a tym samym zdecydowanie na Śląsku. W efekcie mamy lepsze zarobki na Śląsku, to jest na pewno. Po drugie, mamy lepsze zaopatrzenie. Oczywiście z tym lepszym zaopatrzeniem bym nie przesadzał, bo również w kolejkach trzeba było stać i również jakieś to lepsze mięso, jeśli jakiekolwiek, zdobyć. Ale w porównaniu z resztą kraju to jest jednak różnica. I te informacje takie rozchodzące się, że tutaj jest kraina mlekiem, młodym mięsem płynąca, one po części były prawdziwe. Wie pan, w połowie lat 70. pracowałem w Kumbu Marławędy, w takim zakładzie, który produkował czołgi, na zresztą wydziale finalnym tego zakładu. Biorąc pod uwagę nadgodziny, jakie miałem, a mieliśmy tam nadgodzin czasami więcej w ogóle niż to było możliwe. I w zasadzie pod koniec miesiąca pracowało się na okrągło. Myśmy wtedy zarabiali 13-14 tysięcy złotych. Górnicy wtedy zarabiali 7-8 tysięcy złotych. Proszę to porównać z zarobkami w innej części kraju. Ale jeszcze raz podkreślam, to się brało z tego faktu, że tutaj był olbrzymi nacisk na to, aby ten przemysł resztę kraju jakby trzymał. I mamy taką oto sytuację, że część kraju ma zarzuty do Ślązaków, do Śląska, żebyście mieli tam dobrze, mieliście deputaty, mieliście lepsze mięso, lepsze ubrania, lepsze zaopatrzenie, lepiej zarabialiśmy, a z kolei Ślązacy mają pretensje o to, że wszystko dobrze, tylko że myśmy utrzymywali resztę kraju, w efekcie doprowadziliśmy ten rejon do degradacji ekonomicznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej. I stąd zrobił czyli się ten coś klimat. Za coś stąd, się odbyło kosztem czegoś. I stąd zrobił się ten klimat, rozumiem, że możemy wobec tego formułować postulaty i jak chcą nam zabrać Związek Zawodowy, myślę o tych wydarzeniach z 1981 roku, no to jednak już się stawiamy ostrzej niż reszta kraju. Znaczy, wie pan, myślę, że pan ma na myśli tutaj sprawę na Bójku, tak? Tragedię na Bójku? Oczywiście. Tak? Ale wie pan, bo tutaj jakby musimy rozgraniczyć dwie rzeczy. Proszę zobaczyć taką oto historię, jak to się układa. Przecież na Śląsku strajki w 80 roku wybuchły najpóźniej. To wynika z tego faktu, nie że Ślązakom się nie chciało, tylko na Śląsku jest taka zasada, że ludzie się przyglądają, co się dzieje, co płynie wokół tej sytuacji, jakie wnioski z tego można wyciągnąć. W momencie, kiedy zauważyli, że należy się dołączyć, bo to jest ta szansa, ta możliwość, dołączono się, to po pierwsze. A potem mamy sytuację, którą moim zdaniem bardzo dobrze jest ta sytuacja opisana w takiej książce Marka Kępskiego, Jana Dziadowla, zanim padły strzały na Bójku. Dlaczego na Śląsku doszło do takiej sytuacji? Otóż po pierwsze jest tak, że górnicy, Ślązacy uwierzyli, że coś takiego jak godność pracy istnieje i godność pracownika, nie robola, nie robola, pracownika. Wie pan, mnie się przypomina takie zdarzenie oto. W latach 80. organizowałem takie spotkanie na kopalni Sośnica przy jednym z kościołów. Zaprosiłem Jacka Szymadowskiego, który opowiadał o rosyjskich rewolucjach różnych, przecież ich było sporo po 17 roku. A wykład kończy, kilka pytań dotyczy tego wykładu i jest piąte pytanie jednego z młodych górników. Proszę pana, wszystko jest dobrze, tylko pan jest człowiekiem z Warszawy, uczonym, tak, proszę nam powiedzieć, co my mamy zrobić, aby do nas Sztygar nie mówił ty, i tutaj pada odpowiednie słowo. Aha. Otóż zwracam uwagę na to, że to ma bardzo ważne znaczenie. Po roku 80. górnicy, pracownicy na Śląsku uwierzyła w to, co im mówiono w piekarach śląskich, to, co mówił biskup Bernosz, to, co mówił Wojtyła, to, co mówili księża, że istnieje coś takiego jak godność pracy. I w momencie, kiedy dochodzimy do roku 81, to jest sytuacja, w której oni upominają się o swoje prawa jako robotnika, godność robotnika, nie robola. 2,5 roku temu otrzymałem bardzo interesujący mail od słuchacza, namawiający mnie wtedy na poszperanie w historii śląskiej muzyki rockowej. Ja odpowiedziałem wtedy oczywiście, ale teraz już oficjalnie panu Sławomirowi dziękuję i pozdrawiam go. Pisał on w tym mailu między innymi tak. W pewnym momencie na Śląsku liczyły się tylko tak naprawdę Apokalipsa i SBB. To były zespoły, które w jakimś stopniu były pod wpływem Mahavishnu Orkiestra. W tym nagraniu tego wpływu nie będzie słychać, to po prostu będzie bardzo piękny blues. Bieg ku promieniom słońca, taki tytuł nosi to nagranie z roku 1976. Gra zespół Apokalipsa, którego liderem był, nawiasem mówiąc, Irek Dudek. Teraz będzie fragment audycji 7 dni w kraju i na świecie z 14 marca 1976 roku, a po niej kolejny wielki śląski zespół, Krzak, na kilka lat przed tym, jak zostanie uznany za bodaj najlepiej wypadającą na koncertach grupę nowej fali polskiego rocka. Zasłużony górnik, pierwszy obywatel. 8 marca upłynęło 50 lat od chwili, kiedy Edward Gierek jako 13-letni chłopiec po raz pierwszy zjechał w podziemia kopalni, podejmując pracę w zawodzie górniczym. W dniu jubileuszu pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego naszej partii spotkał się ze swymi towarzyszami pracy z górniczą bracią. Zabierając głos, przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Górników Jan Leś powiedział: Szanowni towarzysze, w oparciu o powszechnie wyrażoną opinię załóg górniczych Rada Państwa przyznała towarzyszowi Edwardowi Gierkowi tytuł zasłużonego górnika Polski Ludowej. Zwracając się do zebranych, Edward Gierek powiedział między innymi: Drodzy towarzysze i przyjaciele, drodzy bracia górnicy, pragnę serdecznie podziękować wam, moi kochani, za nadanie mi tytułu zasłużonego górnika Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Wyróżnienie to sprawia mi radość i wielką osobistą satysfakcję. Z całego serca, bracia górnicy, dziękuję wam za waszą pamięć o mojej wieloletniej pracy wśród was. W tym potwierdzeniu przynależności do was, do braci górniczej, widzę przywilej i obowiązek służenia polskiej klasie robotniczej. We'll be right back. Zespół Krzak i Skid Row, nagranie zrealizowane w Radiu Katowice w roku 1977, a w studiu tegoż Radia Katowice jest z nami redaktor Jan Mazurkiewicz, przypominam. Rozbawiło mnie, że, bo to dzisiaj dziwnie brzmi, że w 76 roku w Radiu PZPR określało się mianem Nasza Partia, ale to nawet nie o tym. Gierek dla całej reszty Polski był człowiekiem ze Śląska, a on był przecież z Zagłębia Dąbrowskiego. I czy może, mogę pana prosić, żeby pan człowiekowi spoza tych dwóch regionów wytłumaczył w kilku zdaniach, o co chodzi z tą animozją śląsko-zagłębiowską, bo ona nawet w mailach po naszym spotkaniu w zeszłym tygodniu się pojawiła. No, w dwóch zdaniach nie odważyłbym się, nawet nie odważyłbym się w 20-tomowej części tego wytłumaczyć, dlatego że jak pan sam zauważył, już po tym pierwszym naszym spotkaniu by maile, każda taka dyskusja była nieprawdopodobną ilość by reakcji, przy czym co jest ciekawe, zauważyłem, że to najczęściej dotyczy potem już nie polemiki z tym, który wygłosił tą tezę, tylko polemiki z potem między tymi, którzy między sobą dyskutują. Tak jeszcze odnosząc się do zespołu, który przed chwilą wystąpił, chcę powiedzieć, że na Śląsku, i to mi się jakby skojarzyło, istnieje jeszcze jedno określenie na rzecz tych, którzy tutaj są, przebywają, mieszkają. To są pnioki, krzoki i ptoki. Pnioki to są ci, którzy tutaj są od wielu pokoleń. Krzoki to są ci, którzy tutaj są od pierwszego lub góra drugiego pokolenia, a ptoki to są ci, którzy tu przyjechali na moment i odlecieli. Otóż, nie wiem, czy o tym wspomniałem ostatnio, część górników, która wyjechała stąd, nawet wykopywała trumny swoich członków rodziny, którzy tutaj zmarli, kiedy oni pracowali, mówimy o tych zewnętrznych. A wracając do pana pytania, otóż to generalnie jest tak. Hanys to jest ten od Hansa, czyli Niemiec. I dlatego, że tutaj oczywiście mówimy o okresie do 22 roku głównie. Przemysł niemiecki, właściciele niemieccy, którzy dbali o swoich robotników, którzy im budowali mieszkania, którzy nawet jakieś tam wykształcenie proponowali i tak dalej. Czyli tutaj było w miarę bogato. Natomiast Zagłębie to jest oczywiście inny zabór, to jest oczywiście bieda, to jest oczywiście... Tak. Tak jest. To jest oczywiście próba utrzymania się jakoś przy życiu. I oczywiście dlatego tam też powstają PPS i tak dalej, pierwsze jakby socjalistyczne, a później nawet komunistyczne, mniejsze czy większe organizacje. I Gorole stąd, żeby ludzie przyjezdni, głównie z gór, ale nie tylko, więc jakoś ich należało określić i ktoś pierwszy pewnie padł na pomysł, jak iluś tam górali się pojawiło na tą Gorolę. Efekt jest tego taki, że widzenie jest takie, jest bardzo upraszczając. Tutaj na Śląsku to w większości są ci, którzy mieli bardzo dobrze od czasów Niemca i to są po jakiejś części Niemcy dalej. A po tamtej stronie to jest część komunistyczna, to jest ta część, która zawsze próbowała nas wykorzystać i która zawsze bazowała, która zawsze jakby tutaj przychodziła po to, żeby zabrać to, co jest mniej więcej nasze. A zagłębiacy z kolei mówili, no jeśli wam jest tak źle, to się uczcie, bo my się przynajmniej próbujemy uczyć. I te animozje odzywają się, one się odzywają zwłaszcza teraz w sytuacjach no, politycznych rozgrywek. I to pan miał na myśli, do powiedzmy, kiedy wspominał pan w zeszłym tygodniu, że Gierek urodził się po niewłaściwej stronie granicy. No rozumiem, że chodziło właśnie o tę granicę między Śląskiem a Zagłębiem, tak? Tak, tak, dokładnie tak. I powiedzenie, że on był stąd, jest, no, jest kompletnym nieporozumieniem. Wie pan, przecież chociaż on zmierzał do tego, żeby zatrzeć te granice chyba właśnie, nie? Jemu zależało na takim wizerunku człowieka ze Śląska. Ja myślę, że wie pan, większość z nich starała się to zatrzeć. Ale proszę zobaczyć, co się dzieje w latach 80. Przecież tutaj pojawia się nie kto inny jak Żabiński, tak? Który pisze listy do przywódców Czechosłowacji NRD z prośbą o to, żeby anektowali, żeby wzięli pod swoją opiekę Śląsk. A my zbudujemy coś na rzecz protektoratu Moraw, Czech, Śląska. A Niemcy niech nam tu przyjdą, czy z NRD pomogą. Tutaj powstaje Katowickie Forum Partyjne, które przez bardzo wsiło w Odwołczew i tak dalej. To ma wszystko swoje konsekwencje w latach, w roku 80, prowadzącym do roku 81 i tak dalej. Ale to, o czym pan był uprzejmy wspomnieć, to znaczy to powiedzenie Gorol i Hanys, ono miało bardzo pejoratywne i w dużej części do dzisiaj jeszcze ma pejoratywne określenie, chociaż czasami się tak do kogoś mówi, kiedy się chce mu dociąć, a taką łagodną ironią, ty Hanysie, ty Gorolu, co mi tu będziesz mówił. Także to różnie w różnych sytuacjach bywa. Ja kiedy zobaczyłem Katowice po raz pierwszy w połowie lat 80., to pamiętam, że wtedy uderzył mnie kontrast między niezwykle, jak mi się wydawało, efektowną architekturą budynków w centrum miasta i no, dość zaniedbanymi kamienicami, tymi takimi ceglanymi, dawnymi, ale zwłaszcza stanem rzeki Rawy. Jak wyglądała, no ona była po prostu ściekiem wtedy moim zdaniem. I domyślam się, że to był efekt zaniedbań wieloletnich. Jak wyglądała jakość warunków życia na Górnym Śląsku z tego punktu widzenia? No, o tym się oczywiście w tamtych latach nie mówiło, o ekologii, przepraszam, gdzieś tak dopiero w połowie lat 80. Zaczęto przebąkiwać. A czy to, że na panu to zrobiło wrażenie, to ja się nie dziwię, bo na nas również zrobiło wrażenie, te budynki w tamtych latach oczywiście, Skarbek, Zenit i tak dalej, ale wystarczyło zrobić 2-3 kroki w bok i mieliśmy kamienice, które po prostu człowieka były w stanie wybić z kompletnego dobrego samopoczucia. I tak to mniej więcej wyglądało, to znaczy coś na patiomkiniowskich wiosek. Coś jest na zewnątrz pokazane ładne i tak dalej, jeździło się do tego Zenitu i Skarbka, bo tam były jakieś ubrania, były jakieś rzeczy do kupienia. A wystarczyło 2 kroki dalej, albo jeszcze trochę dalej i wkraczaliśmy w świat familoków, brudnych budynków, których właśnie nie było wiadomo, gdzie się kończy cegła, a gdzie się zaczyna sadza. Generalnie jest tak, jak pan mówi, trudno byłoby znaleźć rzekę, która była czysta, chociażby Kłodnica, Mgnica, Grawa i tak dalej, gdzie był ścieki, gdzie wszystkie zakłady, które miały jakąkolwiek możliwość, to po prostu puszczały tam, co się daje. Nikt nie kontrolował smogu, nikt właściwie niczego nie kontrolował i jest znane takie hasło, które w późniejszych latach pokutowało, że Japończycy zrobili takie badania, z których wynikało, że na Śląsku nie ma życia biologicznego. Otóż to jest, można powiedzieć, jakaś anegdota, ale ona do dzisiaj, no wiele osób, wie pan, do dzisiaj ma kłopoty i właściwie nawet dzisiaj czasami to przekroczenie niektórych stężeń jest ponad normę dopuszczalną. I myśmy pana związki... W 80-tych zaczęli mówić o ekologii. Pana związki z opozycją demokratyczną zaczęły się właśnie od ekologii, jak mi się wydaje. A czy one w jakiejś części zaczęły się od ekologii? One po pierwsze zaczęły się od tego, że chciałem tutaj zapraszać ludzi z Warszawy, z Krakowa, z Wrocławia, ludzi pióra, artystów, socjologów i tak dalej, po to, aby odyskutować o różnych tematach. Ale w pewnym momencie, kiedy związałem się bliżej z ludźmi z Uniwersytetu Śląskiego, uznaliśmy, że jednym z takich bardziej ważnych, albo na wtedy najbardziej ważnym momentem jest jednak ekologia. I wspólnie z przyjaciółmi z ówczesnego ruchu Wolność i Pokój żeśmy zrobili takie pierwsze międzynarodowe seminarium ekologiczne w Gliwicach, na które zaprosiłem ludzi z Krakowa, z Warszawy, z Wrocławia, również za granicą. Ono trwało 2 dni. I wtedy mówiliśmy generalnie o tym, co się dzieje na Śląsku, w oparciu o jakieś tam mierne wyniki, które można było w tym czasie zrobić kompletnie nielegalnie. I wydawaliśmy 2 pisemka w Katowicach, oczywiście o podziemiu, które były głównie poświęcone ekologii. Tak. Proszę bardzo. Chciałbym wprowadzić kolejny temat, ale po kolejnej świetnej śląskiej grupie muzycznej, no i po wiadomościach sprzed lat. Wiadomości sprzed lat. Jest 12 grudnia 1965 roku. Korespondent New York Timesa James Reston u premiera radzieckiego Aleksieja Kosygina. Długa rozmowa i długi wywiad na łamach amerykańskiego dziennika. Wojna w Wietnamie, stosunki radziecko-amerykańskie, sytuacja w Europie, budżety wojskowe, potępienie imperializmu i poparcie dla dążeń wolnościowych narodów to główne tezy wypowiedzi Kosygina, poparte żelazną argumentacją. Wywiad premiera radzieckiego wywołał szerokie echa światowe. Opinie premiera Kosygina trafiają do przekonania wielu Amerykanów, szczególnie w sprawie wojny wietnamskiej. Stąd natychmiastowe przeciwdziałanie tegoż New York Timesa. W odpowiedzi na argumenty Kosygina posypały się epitety, inwektywy pod adresem Związku Radzieckiego. Nawet Reston wziął w tym udział. Przedziwna logika. 3 lata pracy, dyskusji i sporów. I oto środa, 8 dzień grudnia 1965 roku. Dobiega końca dzieło Jana XXIII, Sobór Watykański. Na placu Świętego Piotra w Rzymie ponad 100 tysięcy ludzi, wśród nich przedstawiciele 86 krajów i organizacji międzynarodowych, 101 obserwatorów z ramienia innych kościołów. W czasie uroczystej mszy papież Paweł VI wygłasza przemówienie, w którym zwraca się do kardynałów, biskupów, do przedstawicieli państw i narodów, do obserwatorów należących do różnych kościołów chrześcijańskich oraz do wszystkich wiernych. W dalszym ciągu uroczystości zamknięcia soboru francuski kardynał André Lénard odczytuje orędzie papieża do wszystkich uczestników soboru. Opuścicie sobór i spotkacie się z ludnością swych krajów. Macie być na ziemi obrońcami ładu i pokoju. Wiele doniosłych dla siebie uchwał zyskał Kościół w ciągu 3 lat soborowej pracy. Wiele też uwagi poświęcono miejscu Kościoła we współczesnym świecie i jego roli we współżyciu i zbliżeniu narodów. Na dzień przed zakończeniem soboru Paweł VI w swoim przemówieniu główny nacisk położył na rozgraniczenie Kościoła od państwa. Kościół, mówił papież, nie ma zamiaru występować jako siła współzawodnicząca czy opozycyjna w stosunku do jakiejkolwiek państwowości. Wiadomości sprzed lat. We'll be right back. To była grupa Kwadrat, nazwana tak od katowickiego klubu studentów Akademii Ekonomicznej Kwadraty, gdzie początkowo próbowała. I nagranie z roku 1979, Polowanie na leśniczego. A w studiu Radia Katowice jest z nami, przypominam, redaktor Jan Mazurkiewicz. Zaczęliśmy mówić o opozycyjności, o tym, że zainteresowanie taką swobodną wymianą myśli, a jeszcze problemami ekologii, siłą rzeczy spychało w nurt opozycji. A wcześniej wspominał pan o biskupie Bednożu, o homiliach papieża. Jaką rolę odgrywał wtedy Kościół katolicki na Górnym Śląsku? Olbrzymią. To ten moment, o którym mówiłem wcześniej, i on moim zdaniem jest bardzo ważny. Znaczy moment, w którym Kościół mówi o godności człowieka, o jego pracy, o tym, że praca jest bardzo ważna, ale że nie może przesłaniać człowieka. Że to nie jest tak, że człowiek ma być tylko dla pracy, ale że jedno z drugim ma być powiązane i że na pierwszym miejscu jest człowiek. Jeśli to usłyszeli zarówno z ust proboszcza, wikarego, jak i biskupa, arcybiskupa, a później papieża na Muchowcu, czy w tej bardzo krótkiej homilii w Gliwicach, to ludzi utwierdzało w tym, że mają pewne prawa, że jest coś niezbywalnego i tak dalej. To są oczywiście wielkie słowa, ale one, jeśli wchodzą przez praktycznie co tydzień. Proszę zwrócić uwagę, że na tych pielgrzymkach w piekarach bierze udział 100-150 tysięcy mężczyzn, do których przecież się mówi właśnie o tych podstawowych rzeczach. To jedna rzecz. Druga rzecz, to było takie miejsce i ono przez lata zostało miejsce, w którym ludzie czuli się trochę wolni. W tym sensie, że czuli się, że są razem, że jest. I ten moment tego mniejszego skupienia, który się potem przelał na te olbrzymie skupienia w czasie pielgrzymek papieskich. Moment, w którym się czuliśmy razem. I po trzecie, to jest moment, w którym Kościół oczywiście wyciągnął rękę do nas w latach 80., czyli po stanie wojennym. I czwarta rzecz, to do dzisiaj ma znaczenie, dlatego że ja na przykład znam wielu kolegów, przyjaciół, którzy bardzo poważnie traktują chociażby sierpień jako miesiąc trzeźwości. I to między innymi dzięki mediacjom księży posłanych przez biskupa Bednoża nie doszło do tragedii na kopalni Ziemowit, bo tam były nawet takie próby podobno wysadzenia tej kopalni w trakcie strajku po 13 grudnia. W tych mediacjach brali udział księża. Oni byli jakby gwarantem tego, że ta sytuacja będzie rozwiązana w miarę łagodnie. Jak mówię, to olbrzymie znaczenie i dla wielu ludzi Kościół był takim miejscem mówienia prawdy i jeśli ksiądz coś powiedział, to miało swoje znaczenie. To cofnijmy się teraz jeszcze do sierpnia, bo ja przejrzałem postulaty strajkujących w kopalni Manifest Lipcowy, które weszły do porozumienia podpisanego 3 września 80 roku w Jastrzębiu-Zdroju. Przypominam, że to było jedno z trzech sierpniowych porozumień obok najsłynniejszego chyba gdańskiego oraz szczecińskiego, trzecie właśnie w Jastrzębiu. I tam znalazłem wpisanie pylicy na listę chorób zawodowych i tu mi się włos zjeżył, bo wydawało mi się, że pylica w oczywisty sposób jest chorobą zawodową górników. Jeżeli trzeba było w 80 roku to postulować dopiero, to rozumiem, że w latach 70 zwyczajnie ci górnicy byli wyzyskiwani, tyle że nie przez kapitalistę, tylko przez państwo ludowe, tak? Tak, bo oczywiście, że tak. I wie pan, ja myślę, że gdyby dzisiaj zapytać nawet tych, którzy są blisko górnictwa, kiedy wpisano pylicę, od kiedy stała się chorobą zawodową, to mieliby z tym problem i byliby podobnie zdziwieni jak pan, że dopiero wtedy. Oczywiście, jak mówię, nikt się nie liczył z tym, że ktoś ma chorobę zawodową, w ogóle to nikomu nie przychodziło do głowy i tym, że na dole było tak, jak nam by było, albo na przykład w jakimś zakładzie większym czy mniejszym ktoś lakierem coś opryskiwał, nie stosując żadnych zabezpieczeń, a obok stało kilku jego kolegów, którzy spokojnie to oddychali. Tak po prostu było. Nie liczył się człowiek, liczyła się tonaż, wydobycie. To nie jest przypadek, że na Śląsku doszło do strajku w kopalni Wujek i do takiej tragedii, dlatego że dla ówczesnych władz, dla wszystkich tamtych władz, węgiel był podstawową sprawą i gdyby na Śląsku cokolwiek stanęło, przecież były obliczenia, że na ileś tam tygodnie, jeśli stanie i zabraknie węgla, to tutaj to wszystko stanie. Więc jak mówię, to siłą rzeczy sprawiało, że nikt nie patrzył na takie historie. System czterobrygadowy, ale właśnie prowadzony tylko po to, aby na okrągło pracować, bo jest potrzebny węgiel, bo to daje dewizy, bo to daje utrzymanie tego przemysłu, daje na zewnątrz i tak dalej. Przecież w późniejszych latach ma pan sytuację Margaret Thatcher, konflikt ze związkami zawodowymi i kto im pomaga? Przecież ta pomoc przychodzi stąd. Od ówczesnej władzy. A system czterobrygadowy po to, żeby na okrągło, żeby te maszyny pracowały, robić. Ma być węgiel i już. I to tak mniej więcej wyglądało, by oni sobie potem, to zostało wprowadzone w czasach Gierka. Oni potem, górnicy sobie to mieli odebrać w dowolnie wybranym dniu w ciągu tygodnia. No. Także taki jest obraz. Czyli chodziło, rozumiem, o takie dyskretne usunięcie wolnych sobót, tak? To w tym problem, tak? A no nie tylko, bo również niedziel. Dopiero tak. Potem, ale wie pan, to mówimy o czasach gierkowskich. Nie ma zwrócić uwagę, że wolne soboty dopiero weszły przecież na skutek porozumień sierpniowych. To również niedzielę. Ale po to, żeby to jakoś ukryć, żeby to inaczej brzmiało niż niedziela Dniem Świętym i tak dalej, no to wprowadzono takie określenie system czterobrygadowy. Część się zastanawiała, o co tutaj chodzi. No przecież są tylko możliwe trzy zmiany. Sobota, niedziela na okrągło, maszyny wszystko na okrągło. Dopiero potem się zorientowano, no, trochę za późno, że to jest taka gospodarka, która prowadzi do tego, że rabunkowa. Nikt niczego nie zabezpiecza albo w małym stopniu się zabezpiecza. Patrz Bytom, patrz Jastrzębie, patrz kilka innych miast, dzielnic, które po prostu do dzisiaj z tego powodu przeżywają problemy. Tak zwane szkody górnicze, tak? Czyli to osadzanie gruntu. Tak jest. Mhm. Tak jest. Wie pan, ja znam takie miejscowości na Śląsku, w których działki są nie do sprzedania, dlatego że ludzie, którzy przyjeżdżają, biorą mapę i patrzą, gdzie są szkody górnicze i gdzie jakby ta górnicza część przebiegała. A w miejscowości trochę dalej, kilkanaście kilometrów dalej, wszyscy kupują działki. Dlatego, że tam te szkody górnicze są mniejsze po prostu. To ma wszystko swoje konsekwencje, a konsekwencją tego, co jest jakby dalszym, to jest oczywiście dzisiejsza sytuacja górnictwa. To jest w ogóle odrębny temat. Ogromnie panu dziękuję za te dwie podróże w czasie na Górny Śląsk. Naszym gościem był publicysta, redaktor Jan Mazurkiewicz. Dziękuję panu. Dziękuję serdecznie, kłaniam się. Ja żegnam się w imieniu Sylwii Hej i własnym, zostawiając państwa z jeszcze jednym nagraniem SBB z roku 76 pod proroczym tytułem Dzień na giełdzie. Choć być może chodziło tylko o giełdę samochodową. Kłania się państwu Jerzy Sosnowski.